atın birine. Aman bindim atın birine. Geçtim uğrum eline. Geçtim uğrum eline. Uğrum elinin kızlar. Sürmelidir gözleri. Kavak senden uzun yok. Aman kavak senden uzun yok. Dallarında üzüm yok. Eller ne derse desin, aman eller ne derse desin, başkasından gözüm yok, başkasından gözüm yok. Aşağı yoldan geliyor hiç atlı, var mı içinize sevdiğim atlı, var mı içinize sevdiğim atlı, yemişleri içinde şeftali. Aşağıdan geliyor hamazlar, ikimizi bir yerlere koymazlar, ikimizi bir yerlere koymazlar. Senin için kaldı benim namazlar, kekliyim kekliyim suya mı geldin, susuz derelere yârim sen geldin. Elinde bakır bakır gözlerin çakır, yaraman aman gözlerin çakır. Ötüşelim şakır şakır kumruda kumruya, yaraman aman kumru da kumruya. Demedim mi ben sana girme de bostana, yaraman aman girme de bostana. Komşu da kızı duyar ise eder maskara, yaraman aman eder maskara. Sen gelme Nevşehir'e. şey buldum derede. Sordum evlerin nerede, 3-5 güzel bir arada. Sen gelme Nevşe, Cezayir'in harmanları savrulur, savrulur da sol yanına devrilir. Sarı buğday samanından ayrılır. Sokakları mermer taştı, güzelleri hilal kaçtı. Cezayir gemilere çürük tahta dayanmaz, yiğitlere gaflet bastı uyanmaz. Aman Allah, buna canlar dayanmaz. Sokakları mermer taştı, güzelleri hilal kaçtı. Cezayir